iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Evet, bir iklim için programı daha başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Bülent Nömer'e de çok teşekkür ederek başlayalım. Bu öncelikle Kaz Dağları'ndan biraz. Sabah Açık Gazete programında da azıcık bahsetme fırsatımız oldu ama ilginç bir şey var. Deutsche Welle'den Serkan Ocağan kendisiyle yaptığı mülakatta Doğu Biga Madenciliğin Genel Müdürü Ahmet Şentürk, Kaz Dağları'nda açılan bu maden ruhsatıyla ilgili, maden ruhsatlarının verilmesiyle ilgili bayağı ciddi bir tepki de yıllardır devam ediyor. Ve Genel Müdür Ahmet Şentürk de 30 yıldır bekliyoruz, 3-5 ay daha bekleriz, ne olacak diye konuşmuş. Aslında ilginç yani. Bir yandan da ben iyi buluyorum Ömer abi bu tip konuşmaları. Gerçekten maden şirketlerinin ve oradaki böyle insanların yüzünü görmek ve bu işte Kaz Dağları'ndaki direnişin nedenini anlamak için iyi göstergeler gibi geliyor bana. Zaten bu yani süslü laflarla şey diyebilirdi, işte biz ne bileyim orada çevreye saygı duyacağız, şöyle yapacağız, böyle ağaç dikeceğiz, ülke ekonomisine şöyle katkıda sağlayacağız falan gibi böyle gayet süslü laflar kullanıp bir takım insanların aklını bulandırabilirdi işte ekonomi falan diyerek. Bu direkt niyetini ortaya koyan, bildiğimiz, gördüğümüz, kötü niyetli, doğayı hiçe sayan bir insan portresi çiziyor. Bence gayet şey, yerinde olmuş. Serkan çok başarılı bir iş yapmış aynı zamanda çevre adına. Evet, yani bayağı ciddi bir şey. Kaz Dağları'ndan da geriye ne kaldı diye de bir haber vardı zaten. Doğayı tahrip eden Kirazlı altın madenine karşı başlatılan direnişin üzerinden de epey zaman geçti. Ve yani Doğu Biga Madencilik Müdürü de bekliyoruz, daha biraz daha bekleriz, kolay demiş yani. 60 yıllık izinleri varmış, ruhsat izinleri, ama şeyin farkında değil tabii yani. Milyonlarca yıldır orada duran Kaz Dağı var ve on binlerce yıldır orada yaşayan insanlar var ve 60 yıllık bir süre zarfı söylüyor, altını çiziyor. O insanlar orada yaşayacak, insanlar orada hep var olacak. Bunu da unutuyor tabii öte yandan. Evet, öte yandan da işte su ve vicdan nöbeti devam ediyor. Onun biteceğini ümit ediyor o zaman. Su ve vicdan nöbetinin ne şekilde biteceğini... Süreç belirsiz çünkü. Yani şey demiş, şirketin ruhsatın yenilenmemesine ilişkin olarak bakanlık onayını bekliyoruz demiş. Madenciliğin Doğu Biga Madenciliğin Genel Müdürü. Ama iletişim kurduklarında kendilerine siz bunu yeterince anlatamadığınız için bunlar oldu dendi demiş. Yani demek ki ona anlatma sürecindeyiz demiş. Yani biz anlatamadık derdimizi herhalde demiş. Sabırlıyız. Biz şunu biliyoruz. Bizim temdidimiz, yani uzatmamız yapılacak. Hukuk bunu gerektiriyor demiş. Hukuk. Çok iyi. Hukukun. Yani, hukuk doğayı yönetmeyi gerektiriyor. Evet. Yani evet. Son zamanlarda bunu bolca konuşma fırsatı da, gitgide daha yoğun bir şekilde konuşma fırsatı bulabiliyoruz. Bu sabah da öyle bir miktar konuşabildik. Yani en son şimdi Kaz Dağları uzun yıllardır altın madeni işleten şirketlerin hedefinde zaten. Biga Yarımadası'nın yaklaşık %80'ine altın madeni ruhsatı verilmiş durumda. Bu inanılmaz bir oran yani. Neredeyse tamamını, yani 1/4'ünden fazlasına ruhsat çıkarılmış durumda Biga Yarımadası'nda. Son olarak da 2019 yılının ortasında Temmuz'da Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye'deki iştiraki Doğu Biga Madenciliğin Kirazlı'daki altın madeni projesine karşı protestolar artık kitlesel bir eyleme dönüşmüştü. Alamos Gold'un yöneticisi de Kanadalıydı galiba. Gayet o da yüksek tondan, perdeden konuşmuştu. Bize ihtiyaç var diye, dünyada altına ihtiyaç var diye konuşmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şey demişti, Türkler iyi taş taşıyor gibi bir şey demişti. Gitmeden önce. Evet. Ona benzer bir laf etmişti, tam şimdi hatırlamıyorum ama. Olabilir, övmüş. Aynı üslup, aynı tarz. Bence şey, bunlar akıl tutulması yani. Bunu yapamadıklarında çok kolay geliyor tabii onlara, ama böyle zorla karşılaştıklarında da anlamakta zorluk çekiyorlar biraz gibi geliyor bana. Yok hukuktu, yok bilmem, zaten yapacağızdı falan. Şimdi tabii sabırdan bahsediyor ama yani özellikle aktivistler, yani su ve vicdan nöbetinde gece gündüz bütün engellere ve hem hava şartlarına hem de işte jandarma gibi koruyucuların müdahale şartlarına bağlı olarak hiç ödün vermeksizin 425 gün gece gündüz bölgede beklediklerini de hatırlatalım. Ve bu arada da şirketin her 10 yılda bir yenilenmesi gereken ruhsatının süresi dolmuştu. Ve işte bu dolduktan sonra da 2019 Ekim'inde şirkete, yani Alamos Gold şirketine süre uzatımı yapılmamış. Şirket de bu nedenle faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Ama aradan aylar geçmesine rağmen Kanadalı şirketin Kaz Dağları'nda yeniden faaliyetlerine başlayıp başlamayacağı belirsizliğini korumakta deniyor neden. Şimdi bu Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü demiş ki o bölgede şirketin 60 yıllık izni var. Biz 30 yıl bekledik, birkaç ay daha bekleyebiliriz demiş. Birkaç ay içinde çıkacağını düşünüyor herhalde. İzin yenilenmemesinin söz konusu olmadığını öne sürmüş. Yenileme yapılacağına inandığını söylüyor. Çok ilginç aslında yani. Evet. Bu arada geçen senenin rakamlarına göre, onu da hemen araya sıkıştırayım Ömer abi, Türkiye'de 118 yabancı firmaya ait 593 maden ruhsatı var. Ama bu geçen yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bir soru önergesine verdiği yanıtta yansıyan rakamlar. Türk şirketlerini de katınca bu işin içine, Türkiye'de satılmamış maden şirketlerine satılmamış daha yok neredeyse. Böyle diyebiliriz çok rahatlıkla. Evet, bu tabii bayağı... Şey de ilginç. Yani büyük bir güven besliyor herhalde. Yani Kaz Dağları'nın kaderi altın gibi bir şey çıkıyor aslında. Şeyin yaptığı röportaj, arkadaşımızın yaptığı röportaj, mülakat da bu şeyi ortaya koyuyor. Büyük bir güven var kendisine. Kirazlı'da ve Kaz Dağları'nda şey olacak kendisi. Tabii aktivistler için konser veriyorlar dedi. Çadır kuruyorlar. 400 gündür mü ne oradalar. Demokratik hakları diyor zaten. Şey yapabilirler. Biz madenciyiz. Sabırlı insanlarız. 3-5 ay daha bekleriz. Eninde sonunda ben kazanacağım diyor aslında yani. Orada işte biraz daha çadır kurarlar. Elbet gidecekler diyor aslında. Bunu sadece Başka bir tür demokrasi savunuculuğuyla bir de anlatıyor. Evet, şey de ilginçti yani, tazminat alarak Kaz Dağları'nı terk etmişti. Tazminat aldığı haberi de vardı gene Yeşil Gazete'den hatırladığım kadarıyla. Yani Su ve Vicdan Nöbeti sözcülerinden birisi, havasına, suyuna, toprağına ve vatanına sahip çıkan duyarlı insanların yürüttüğü mücadele sonuç vermiştir demişti. Ama açıklamada devir işleminin yönetmeliklere uygun yapılmadığına da dikkat çekilmişti. Alamos Gold şirketi sahayı terk etme kararı vardı. 425 gün süren bir, yani bir yılı epey aşan bir mücadele, 1,5 yıllık bir mücadele sona ermişti. Ve sonuç verdiği de tespit edilmişti. Ama devrin yasa ve yönetmeliklere uygun yapılmadığı da belirtiliyordu. Böyle bir endişe de belirtilmişti. İlgili şirkete saha teslim edilirken imzalanan protokolün ve ilgili şirket tarafından taahhüt edilen kuralların yerine getirilip getirilmediği belli değil. Bunlar bildirilmelidir demişti. Ondan sonra da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından şirketten ağaçlandırma bedeli alınıp alınmadığı gibi hususlar var. Ve devir teslimde imzası bulunan görevlilerin yasalara uygun davranıp davranmadığı konuları da kamuoyuna objektif olarak bildirilmelidir demişti. Hatta Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş da bir kaygı daha dile getirmişti. Alamos'un yerine Cumhuriyet Gazetesi'ne galiba yapmış olduğu bir açıklamada Alamos Gold şirketi yerine Cengiz Holding'in, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ihalelerini alan ilk 5'e giren şirketlerden biri Cengiz Holding'in gelebileceğini söylüyor. Cengiz veya Koza diye geçiyor. Evet. Koza ve Cengiz İnşaat. İkisi beraber zaten galiba. Yani bu sahaya yakın yerlerde, çünkü Halil Ağa Bakır Madeni Projesi ve Koza Madencilikle Cengiz İnşaat'ın ruhsat alanı olması, böyle bir söylentileri de Cengiz veya Koza'ya devredileceği söylentilerini artırdı diyor. Burada aslında şeyin de altını çizmekte fayda var Ömer abi. Yani bunlar özel şirketler ve bunların umrunda değil zaten. Sistem bunun üzerine dönüyor. Yani doğaydı, çevreydi, insan yaşamıydı. Bunları çok önemsemiyorlar. Bulundukları sistemin geriye, evet, kar etmek durumundalar. Esas bu durumu dengeleyecek olacak, dengelemesi gereken kamu. Yani Kaz Dağları gibi bir yere ruhsat vermek, o şirket gitti, bu şirket geldi, bütün bunların önünü açmak. 60 yıllık bir ruhsat süresi nedir bir kere yani? Ve bütün bunları yaparken de işte 350 bin ağaç kesilmişti orada. Bunu kamuoyu adına, yani halk adına, vatandaş adına, kamunun, bizim yetki verdiğimiz insanların korumaması, bütün bunlar esas sorunun temelini oluşturan şeyler. Yani aynen sizin okuduğunuz gibi, işte Almos gider, Cengiz gelir, Cengiz gider, işte öbürü gelir. Sonuç itibariyle sistem onların istediği gibi işleyen bir sistem, ama burada Çevre Bakanlığı var, bu ülkenin doğası var, çevresi var, insan yaşamı var, canlı yaşamı var. Bütün bunları gözetecek kimsenin olmaması biraz işler acısı. Yani halen çıkıp şu insanın şu şekilde konuşuyor olmasına karşılık bir yanıt verilemiyor olması bile insanın içini acıtan bir durum aslında bir noktada. Ama iki türlü de bakılabilir. Bir tanesi de tabii mücadelenin net sonuç vermiş olması ve şeyin iptal edilmesinin de verdiği bir öfke ve kızgınlık var anladığım kadarıyla. Orası yani, kesin, evet. 425 gün bütün şartlara rağmen verilmiş olan bir mücadele çok ciddi bir şey yaratmış olduğu besbelli. 300 bin ağacın da kesildiği, değil mi, yaklaşık olarak? Ben 350 bin diye hatırlıyorum, evet, o rakamı. Evet. İşte, evet, 350 bin. Ben şu anda görüyorum. Evet, Su ve Vicdan Nöbeti çok başarılı olmasının da getirdiği bir öfke var. Pelin Ünker'in yaptığı geniş çaplı bir şeyi hatırlıyorum. Deutsche Welle'den. Bayağı toprak kaymalarının filan başladığını da söylemişti. Mesela Süheyla Doğan, Kaz Dağları ve Kaz Dağı Doğal ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı kendisi Süheyla Hanım. Firma ruhsatı yenilenmediği halde ne yazık ki hala alanda alanı işgal etmeye devam ediyor. 300 binin üzerinde kesilen ağaçla yok edilen ekosistem hala gözümüzün önünde o şekilde duruyor. Şimdiden erozyon başladı ve toprak kaymaları başladı diyor kendisi aynı zamanda. Evet, yani bu şeyin derneğin çalıştığı binanın da güneş panelleriyle bütün elektrik, internet enerjisini falan sağladığını da birkaç yıl önce ziyaret ettiğimde görmüştüm. Öyle ilginç bir yer orası da. Yani maden sahaları sürekli olarak genişlemekte ve bir an önce aslında bölgeden çekilmesini istiyorlardı. Bu gerçekleşti ama bekliyoruz diyor şimdi Doğu Biga Madencilik Müdürü. Şeyin adı yok ama Alamos Gold'un Türkiye'deki iştiraki. Peki orta, Alamos Gold orta çekiliyor. İştirak nasıl oluyor? Bu işler çoğu öyle yürüyor Ömer abi. HES'lerde de öyle yürüdü. Yani önce bir işte yabancı şirket gelip alınca çok tepki çektiği için, olması gerekenden fazla tepki çektiği için bir yerli ortak buluyor. Bütün işi ona yaptırıyor. Sonra zaten o şirketi satın alıyor ya da onun ortağı oluyor. Yabancı yatırımların çoğu böyle yürüyor. O yüzden hangi ruhsat şu anda kimin elinde, kim nereye geçiyor, böyle bir ruhsat pazarı var. O bile belli değil. Çoğunlukla. Aynı HES'lerde işleyen sistem burada da işliyor. Evet. Peki bunu takip edeceğiz tabii herhalde ama bu büyük bir 30 yıldır bekliyoruz. 3-5 ay daha bekleriz. Senin de dediğin gibi aslında Yücel, bu tepkileri de bu cüretli üslubu da şeyler kabul edecek gibi görünmüyorlar. Su ve vicdan nöbetini tutanları ve büyük şart, zorlu şartlara rağmen bunu gerçekleştirenleri sadece öfkelerini artıracaktır sanıyorum bu üslubun. Aynen. Alamos Gold'un CEO'su da çok büyük bir kendinden emin ve hatta küstah diyebileceğim bir üslupla konuşup gitmişti. Hatırladığım kadarıyla o zaman. Aynen öyle olmuştu. Evet, evet. Aynen. Evet. Peki bir de şeyden bir iki dakikalığına bahsedelim. Bu Cumhurbaşkanı'nın dün açıkladığı su kanunu hazırlığı yaptı. Şimdi bir tanesi bir kere Katar'la su fakiri olduğu çok net olarak dünyada bilinen ülkelerden. Katar'la nasıl bir su ortaklığı yapılacağı bilinmiyor. Yani Katar'dan Türkiye'nin su alacak hali yok herhalde ama tersi de olması da düşünülecek mi bilmiyorum. Ama su stresi çekiyoruz demesi, su kıtlığının olduğunu ve bunun göç riski yarattığını mesela bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği 2025 yılına kadar yani 4 sene içinde 700 milyondan fazla kişinin dünyada göç edeceğini söylüyor. Yani bu Birleşmiş Milletler'in de bazı hesaplarına dayanarak söylüyor herhalde. Biz de bu tablodan etkileneceğiz diyor. Yani biz su zengini bir ülkede değiliz demiş Sayın Erdoğan. Su stresi çeken bir ülkeyiz. Elimizdeki sınırlı su kaynaklarını Irak ve Suriye gibi iki komşumuzla paylaşmak durumundayız. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet olacak. Mahiyet yazmışlar ama mahiyet itibariyle hiçbir fark yoktur diyor. Gazete Duvar'dan okuyorum. Su meselesini ikili ilişkilerde hiçbir zaman tehdit unsuru olarak da kullanmadık diyor. Oysa Irak'la sanıyorum Fırat meselesi, barajlar meselesinde ciddi bir problem var. Uzun zamandan beri ilk barajların yapıldığı zamandan bu yana su altındaki ülkeler olarak tabir edilen ülkelerden biri Irak ve ciddi endişeleri mevcut. Tabii Türkiye'yi suyu, onlara ait olan suyu da kesmekle itham ediyorlar. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın söylediği vatanı korumakla suyu korumak arasında yani bir farkı yok demiş. Büyük farklar var ikisi arasında. Vatan denilen şeylerin bir siyasal sınırlardan söz ediyor. Sınırı var ama suyun öyle değil zaten bu Irak, Suriye, Türkiye arası gerginliğin de sebeplerinden bir tanesi. Aslında dolayısıyla ciddi farklar var ikisi arasında. Evet, yani uluslararası zaten anlaşmalarında özellikle endüstriyel amaçlarla nehirlerin kullanılması konusunda Cem Sar'ın müteveffa dünyada yaptığı son derece önemli bir araştırma vardı. Kendisi benim de hocamdır. Rahmetle yad ediyorum kendisini. Cem Sar'ın anlattığı çok uluslararası nehirlerde çok büyük sorunlar var. Endüstriyel amaçlarla kullanılma meselesi ve bunun büyüyeceğini de ta uzun yıllar önce, 40 yıl önce yazdı kitapta ortaya koymuştu. Onun için öyle kolay bir iş değil. Önümüzdeki dönemde tüm bu alanlara 81 vilayet için içme suyu eylem planları hazırladık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önümüzdeki dönemde de su yönetimindeki yetki çatışmasını önlemek amacıyla mecliste bir su kanunu hazırlıyoruz demiş. Bu çok herhalde epey tartışılacak. Bunun bir tam şey. Belediyeler bir araya geldi hatırlayacaksınız. Bir su manifestosu ilan ettiler. Evet. Fena da değildi aslında. En azından şu anlamda fena değildi. Ayrıntılarını bilmiyor olsak da olmakla birlikte havza bazlı su yönetiminin önemli olduğunu ortaya koymuşlardı. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, evet, değil mi? Evet. Evet. İzmir Belediyesi'nin öncülüğünde. Ama bu su kanununda 81 ilin içme suyu diye indirgemiş zaten meseleyi. Bu yani bu şekilde koruyamayacakları çok şey. Zaten aynı konuşmada Melen suyunu Avrupa yakasına da geçirmek için boğazın altından tünel, dev bir tünel yaptık diye de söylüyor. Bu da pek suyu korumaya yönelik bir hamle olmasa gerek. Evet, bir de yeraltı barajları meselesini 26 tane yaptık diyor. 26 adet yeraltı barajı. Ben yeraltı barajının nasıl çalıştığı konusunda biraz daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacımız olduğu düşüncesindeyim. 2023'e kadar da yeraltı baraj sayısını Çevre Bakanı Murat Kurum da açıklamıştı. 150'ye yükselteceğiz demiş Cumhurbaşkanı. Evet, bunları ne boyuna konuşma fırsatımız olacak. Buradaki en korkutucu şey şu Ömer abi, bir su kanununa ihtiyacımız var olduğu kesin. Çünkü su çok hoyratça Türkiye'de kullanılıyor ve bir meta olarak bakılıyor. Bir kere bu şart ama çok korkuyorum. Yani buradan şey çıkacak kesinlikle gibi geliyor bana yine. Suyun insanların ve canlıların ortak malı olduğu değil, şirketlerin malı olduğu yönünde bir takım şeyler, uygulamalar çıkacak gibi geliyor bana ve bundan gerçekten çok korkuyorum ki bugüne kadarki uygulamalar bunu gösterdi. Yani bir dereyi satabilen yönetim anlayışı ya da devlet anlayışı, yani evdeki kullanılan... Yüce süre bitti, korkma. Bitti mi? Korkmayın. Tamam, peki. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.